kız. Çiçek mi çiçeğiz bana, sarı lira vereceğim ben sana. Çiçek mi çiçeğiz bana, sarı lira vereceğim ben sana. Takısa bedise çocuğa, kuş tepede gülse bana. Takısa bedise çocuğa, kuş tepede gülse bana. Sakın ola bakma sen ardına, sakın ola bakma sen ardına. Bir daha dönmezsen bana, bir daha dönmezsen bana. Çiçek içi kız hastayım ona, çiçek içi kız hastayım ona. Gül tepede gülsen bana, kuş tepede gülsen bana. Çiçek içi Bozdu kafa.